بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کون کې دی. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون نزدې راغلی دی د خلکو د حساب وخت او حال دا دی چې دوی په غفلت کې مخونه اړولي دي. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون دوی ته چې هر تازه نصیحت د خپل رب د طرف نه راځي هغه په مشکله سره اوري او په لوګو کې اختوي. د دوی زړونه په نورو فکرونو کې مشغول دي او ظالمان په خپلو کې پټي د وخت خبري کوي چې دا سړی خو اخر ستاسو په شان یو انسان دی، نو آیا تاسو به په غړېدلو سترګو د جادو په جال کې نښلی؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم رسول صلى الله عليه وسلم قال زما ربتا هر هاغ خبر معلومة دا كما چه پا اسمان او پزمکا کی اوشي هاغا هر سو اوریدون کے او پا هر سو پوها دے. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون دوی وای بلکې دا ګډ وډ خوبونه دي، بلکې دا داغه د ځانه جوړ کړي دروغ دي، بلکې دا سړی شاعر دی. کنه نو دې راوړي سنخه لکه څنګه چې د پخوانی زمانه رسولان د نخو سره را لېږل شوي وو، حالانکه د دوی نه مخکې یو کلی هم چې هغه مونږه هلاک کړو ایمان را نه وړو، نو اوس بګنې دوی ایمان راوړي. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستان مخکی ہم منگا رسولان لے گلی وو ہغوی طول انسانان وو او منگا ببری وحی کولا تاسو کو علم نہ لرے نو دا اہل کتابو نے تپوسو کرے. وما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین هغه رسولانو تا منگا سداسی بدن نو ور کرے چی ہغوی بگینی خوراک نہ کوو او نه هغوی همیشه ژوندي وو. ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين بیا ګورئ چې اخر نه اخر مونږ دا هغوی سره خپلې وعدې پوره کړې او هغوی او نور هغه څوک چې مونږ غوښتل هغه مو بچ کړل او د حد نه اوریدونکي خلک مو هلاک کړل. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون اے خلکو مونږ تاسو ته یو داسې کتاب درلیږلې دی چې په هغه کې خاص تاسو ذکر دی، آیا تاسو پوهیږئ نه؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ ومساكنكم لعلكم تسألون. سمرا ظالمان کلی دی چی مونگا ریز مریز کرل او داغین رستمو یو بل قوم را اوچت کرو نو هر کل چی هغوی زمونگا عذاب اولی دو نو داغ کلی نی پا تخت دو شورو اکڑا ورطا ویلشو تخت ما واپس لا شیخ پلو کورونو تا او دا ایش هاگا سامانونو تا چی تاسو با پکی آرام کولو شاید چی ستاسو نا تپو سکلیشی. قالو یا ویلنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. هغوی اوائل چهای زمونگا کم نصیبی بیشکا مونگا ظالمان بو او هغوی هم دغسی چغی وحلے انتر دے پوری چه مونگا هغوی ریز مریز کرل او پا هغوی کی دزرے هم رجون پاتی نشو. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. منجد أسمان أو زمكا أو سچي فديك دي دلوب بطور ندي جول كري کچری مونگا دلوبو سسیز جوڑول غفتل او بس هم دغا لوبی کول زمونگا مطلب بے نو دخپل زان سر بمو کولے. فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بلکه مونگا خو پا حق باندی باطل لا گزار ورکو چی باطل لا سر ماتوی او حقا پا حقا ساعت ورکیگی او ستاسو دپارا تباہی دا داغ خبرو پا وجا چی تاسو جوڑوائے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. پزمکا او پاسمانونو کی چی کم مخلوق دے حقا دا اللہ دے او کمی فرختی چی داغ سر دی حقوی نا داغ دا عبادت کولو نا خپل زان غر گنی او نا استو مانا کی گی شپا و رز داغ تسدیل ولی دم پکی نکوی. ام اتخذوا آلہتا من الارض هم ینشرون. دے خلکو چی کم دزمکی خدایان جوڑ کری دی آیا حقا دا سی دی چی پا بے روح سی زنو کی روح اچوی او راجون دی کوی. لو کان فیهما آلہت الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. کو پا اسمان او زمک کی دا یو اللہ نسیوا نور خدایان ہوں وے نو دا زمکی او دا اسمان دا دوانو نظام با خراب شوی وے پس پاک دے اللہ چی رب دا عرش دے داغ خبرنا چی دا خلقی جوڑوی. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. حقا چی ہر سکوی داغنا داغ تپوس نشی کے دے او دنورو طول نبا تپوس کی گی. ام اتخذوا من دونه آلہتا قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. آیا دوی حقا پری خودے دے او نور خدایا نے جوڑ کری دی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا او آیا چی راوڑ اخپل دلیل دا کتاب موجود دے چی پکی زمان دا زمانے دا خلقو دا پارا نصیحت موجود دے او حاغ کتابونا هم موجود دی چی پکی زمانا دا مخکنی خلقو دا پارا نصیحت موجود وو خو پا دوی کی اکثر خلق دا حقیقتنا ناخبر دی زکای مخون علا ولی دی. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه ان إنه لا إله إلا أنا فاعبدون مونږ چې ستانه مخکي کم رسول لے گلے دے هغه تمو دا وحی کړی دا چې زمانه سیوا بل خدای نشتا نو بس خاص زما عبادت کوي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون دوی وایي چې رحمان اولاد لري سبحان الله هغه یعنی فرښتے خو بندگان دي چې عزت والله ورکړی شوی دی داغنه وړاندې خبره نه کوي او بس داغه په حکم باندې عمل کوي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون سچی دا غوی پوران دی دی هغه هم هغه ته معلوم دی او سچی دا غوی نه فنا دی دا غوی نه هم خبر دی هغه د هیچا سفارش نه کوي بغیر دا غو چانا چې دا غو په حق کې په سفارش کولو الله راضی وي او هغه داغه دیرینا په یره یره اوسی ومن یقل منهم انی اله من دونه فذلك نجزیه جهنم كذلك نجزی الظالمین او که په هغه کې سوک وای چې د الله نه سیوا زه هم یو خدایم نو مونږ با هغه له دوزخ سزا ورکوو زمون سرا ظالمانهم دا بدل دا اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون کمو خلکو چې د نبی د خبرو منلو نه انکار کړی دی آیا هغوی غور نه کوي چې دا ټول اسمانونه او ځمکه د یو بل سره پیوست وو بیا مونږه هغه جدا کړل او د اوبو نه مو هر ژوندی سیس پیدا کړو آیا دوی زمونږه دا پیدا کول نه مني وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون او مونږه پزمک کې غرونه ودرول د پاره د دې چې په دوی باندې اونه خوځي او په هغه کې مو فراخه لارې جوړ کړي کې دې شي چې خلق خپل لارې معلوم کړي وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون او مونگا اسمان یو محفوظ چھت جوڑ کرو خدا خلق دا کائنات نخوتا اڈو توجہ نکوی وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون او هغه هم الله دې چې شپه او ورځ جوړ کړل او نور او سپوږمۍ پیدا کړل ټول په یو یو فلک کې لامبو وهي یعنی ګرځي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیش والے خمونگا ستانا وران دی ہم دیو انسان دپارا ندے مقرر کرے کتو مرشوے نو آیا گنی داخلک بہ ہمیشہ اسی کل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون هر دسا خاون با د مرگ مزه سکی او مونږ پخا او بد حالات کی ستاسو د ټولو ازمیخ کوو اخر نه اخر با تاسو مونږ ته واپس کې گئے وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ ذكر الرحمن هم كافرون داد حقنا منكر خلق چه کل تا اوینی نو پتا پوری توخی کوی وای چه آیا داده هغه سره چه ستاسو د خدایانو ذکر کوی او پخپل د دوی حال داده چه د رحمان د ذکر نا منکر دی خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون انسان تلوار کا ان کے مخلوق دے دیر ضرب زتا ستا خپل نخی او خیم تلوار مکوائے ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين دا خلق وائے اخر دا دا عذاب وادبا کلپ رکی گی کتا سرختی نیئے لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون كاش چې دې کافرانو ته هغه وخت معلوم وي چې دوی به نه خپل مخونه د ور نه بچ کولی شي او نه خپلې شاګانې او نه به دوی ته د هیڅ یو ځای نه امداد به رسېدی شي فلتأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون هغه مصیبت با ناصاف رازی او دوی با یو دم داسې راګیر کړي چې نه به هغه واپس کولی شي او نه به ورته د یو ساعت دپاره مهلت میلاو شي ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون توقستان مخکې هم پر رسولانو پوری شوي دي پچا چی په هغه پوری ټوکی کوله هغه په خپل دا غسس په چکر کې راغلل په کم سیس پوری چی وای ټوکی کوله قل من یکلؤکم باللیل والنهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا سوک دے چی دشپے یا دورزی تاسو در رحمان نبچ کولی شی خدوی دخ پل رب دن سیحتنا مخ علوی ام لهم آلہت تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون آیا دوی دا سی خدایان شتے چې زمون په مقابله کې د دوی مرسته وکړي هغه خو نه پخپلا خپل مدد کولی شي او نه زمونږ ملګرتیا هغه ته حاصل ده بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون ان نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون اصل خبر دادا چې مونږ د خلکو ته او د دوی پلرونو نیکونو ته د ژوند خفه سامانونه ورکړل ان تر دې پورې چې په دوی ډېره موده تېره شوه نو آیا دوی ویني نه چې مونږ ځمکه د مختلفو طرفونو نه راکموو نو آیا گنی دوی بغالب شی؟ قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون دوی تا او آیا زخو دوحی پا ذریعہ تاسو تا خبردار درکوم خو کانو خلق آوازون ناوری سوخت چی هغوی له خبرداري ورکړي کیږي ولا ان مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين او کچریستا د رب عذاب لکشان دویتا ورسی نبیا چغی وهی چهای زمونگ کمبختی بشکا مونگا خطا کون کی وو. ونضع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ دا قیامت پا ورز با مونگا صحیح طول کا ان کی تلی کیک دو بیا با پہیچا باندی دا زرے ہمرا ظلم نوی دا چاچی دا اورائی دا دانے ہمرا ہم سو عملوی حقا با مونگا مخی تراولو او ده حساب لگول ده پارا مونگا کافیو. ولقد آتینا موسى وهارون الفرقان وضیاء وذکرا للمتقین الذین يخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون. اول مونگا موسى علیہ السلام او هارون علیہ السلام لا فرقان او رنا او ذکر ورکړې دې د هغه پرهیزګار خلکو د خېګړې د پاره چې هغه بیل دو د خپل رب نه یریږي او چې هغه د حساب د دغه وخت نه یریدونکي وي. وهذا ذکر مبارک انزلناه افأنتم له منکرون او اوس دا برکتناک ذکر مونگس تاسو دا پارا نازل کرے دے نو آیا تاسو دا دے دا قبل ولنا انکار کون کیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ دا دے نهم مخ کی مونگا ابراہیم علیہ السلام تا خب پوہا ور کریوا او مونگا حقا خب جندلو. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون یاد کړه هغه وخت کله چې هغه خپل پلار او خپل قوم ته وویل چې دا څه شکلونه دي چې تاسو ورته ځانونه ګاڼه کوئ. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين اغوی ورته په جواب کې وویل مونږ خپل پلرونه نیکونه د دوی په عبادت کې اخته موندلیو. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين هغه ورته وویل تاسو هم بیلاری او تاسو پلرونه نیکونه هم بخکار گمراہی کی پراتو. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین هغوی ورته وویل آیا تو مونتا خپل اصلی خیالات پیش کوی او کتوخی کوی. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين هغه جواب ورکړو نه بلکې په حقیقت کې ستاسو رب هم هغه دی چې هغه د ځمکې او د اسمانونو رب دی او د دې پیدا کوونکی دی په دې باندې زه ستاسو په مخ کې گواهی کوم او په الله مې د قسم وي چې ستاسو په غیر موجودګۍ کې به زه ستاسو د بوتانو خبر ضرور اخلم. فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون نو هغو هغه بوتان ټوټه ټوټه کړل او صرف یو غټ بوتي پرېښودو د دې غرض دپاره چې کېدی شي هغوی دغه طرف ته رجوع وکړي. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين هغوی چې راغلل او د بوتانو دا حال ولیدو نو وی ویل زمونږ د خدایانو سره دا کار چا وکړو دا خو ډېر غټ ظالم وو. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم چاپا کی ویل مونگا اوریدلی وو چی یو ظلمی دا دوی ذکر کولو چی نومی ابراهیم دے قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون هاوی اویل نو وینی سی او در طول خلقو پا مخ کی راولای چی خلقی اوینی چی دولا سنگ سزا ورکلی کی گی قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم إبراهيم علیہ السلام چراغه نو هغوی ته تپوس وکړو اے إبراهيم آیا تا زموږ د خدایانو سره دا سلوک کړی دی قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون هغه ورته وویل بلکې دا ټول هرڅه د دوی د سردار کړی دي د دوی نه تپوس وکړی کو دوی خبرې کوي فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء د دې جواب پاوري دوسرا هغه د خپل ځان سره فکر وکړو او خپل زړونو کې وویل واقعي تاسو خپل ظالمان یاي خو بیا دا غوي رائے بدل شوه او وی ویل تا ته پته ده چې دوی خبرې نه کوي قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ إبراهيم عليه السلام وویل نو آیا بیا تاسو الله پرېږدئ او د هغه سيزونو عبادت کوئ چې نه درته نفر سولي شي او نه نقصان لعنت دیوی پا تاسو باندی او ستاسو پا معبودانو باندی چې تاسو الله پرېږدئ او دا غوی عبادت کوئ آیا تاسو لکشان اقل هم نه لرئ؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين هغوی اویل اسو زویده او امداد وکړئ د خپلو خدایانو که تاسو سی کول غواړئ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين مونگا اویل اے وورا یخشا او سلامتیا والا شا پا ابراہیم علیہ السلام باندی اگوی غفتلا چی دا ابراہیم علیہ السلام سر بدی اکری خو مونگا اگوی سخت ناکام کرل او مونگا حغا او لوت علیہ السلام ها غزمکی تا بچ اویستل چی پا حغی کی مونگا دا طول دنیا دا خلق دا پارا برکتون ای خودی دی وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ او مونگا هغلا اسحاق علیہ السلام ورکلو او یعقوب علیہ السلام پر دپاس تیری او هر یوم صالح کلو وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ او مونگا هغوی امامان کرل چه زمون پا حکم سربای دا دین لار خودلا او مونگا هغوی تا دا وحی پا ذریعہ دا نیک کار کولو دا مز قائمولو او د زکات ورکولو هدایت وکړو او هغوی زمون عبادت کوونکی وو ولوطا آتیناه حکما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. او لوط علیہ السلام لا مونگا حکم او علم ورکلو او هغمو دهاغ کلین بچ اوستو چه خلقو بای بدکاریانی کولے پا حقیقت کی هغا دیر بدکارا او فاسق قوم وو. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. او لوط علیہ السلام مونگ پا خپل رحمت کی داخل کلو هغا دا صالحانو خلقو نوو. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. او هم دا نعمت مونگا نو علیہ السلام لور کرو یاد کرا سو وقت چی اغو دا دوی طولو نمخ کی مونگ تا آواز کرے وو مونگ دا اغو دعا قبول کرا او حغا او دا اغو کور والمو دا لوی مصیبت نبچ کرل او دا اغو دا قوم پا مقابلہ کی مو دا اغو انداد کرو چی اغوی زمون آیاتو نا دروغ گنلی وو اغوی دیر خراب خلق وو نو مونگا اغوی طول غرق کرل. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. أو دا نعمت منغا داود عليه السلام أو سليمان عليه السلام لورقلو ياد كلا هاغا موقع سو وقت يهبوي دوانو د یو فصل په مقدمه کې فیصله کوله چې د شپې پکې د نور خلکو بیزه خورې شوي وې او مونږ د هغوی عدالت په خپله لیدلو. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فهذا وقت کی مونگا دا صحیح فیصلے کولو پوها سلیمان علیہ السلام لور کرا حالانکہ حکم او علم مونگا دوانو لور کرے وو دا داود علیہ السلام سر مونگا غرونا او مرغان مسخر کری وو چی تسبیح بی ویلا دا دے کار کا ان کی خاص ہم مونگا وو. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. او مونگا هغتا ستاسو دا فائدے دا پارا زغری جوڑا والخو دلی وو چی تاسو دا یوبل دا گزار نبش کری نو آیا تاسو شکر استون کیای. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. او دا سليمان علیہ السلام دا پارا مونگا تیز هوا مسخر کریوا چی داغو پا حکم با ها غزمکی تطللا چی پا کم از مکه کی مونگا برکتونا کی خودلی بو زمونگا سرا دا هر سیس علم بو. ومن الشیاطین من یغوصون له ویعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظین. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. او په شیطانانو کې ډېر مونږا داغو داسې تابع کړي وو چې داغو د پاره به غوپې وهلې او د دین علاوه نور کارونه به هم کول او خاص مونږه د دې ټول هرڅو میګران وو او دا پوها او دا د حکم او د علم نعمت مونږه ایوب علی السلام لور کړي وو یاد کړه کله چې او خپل رب ته आवाज وکړو چې ما ته بیماری لګېدلې ده او ته د رحم کون کنا زیات رحم کون کې یې مونږه دا و دعا قبول کړه او هغه ته چې کم تکلیف وو هغه مونږه لری کړو او هغه لمو صرف داغو هغه اهل عیال ور نکړل بلکې داغه هم رمو ور سره نور هم ور کړل د خپل خاص رحمت په تور او د پاره د دې چې دا یو نصیحت وي د عبادت گزارو خلکو د پاره و اسماعیل و ادریس و ذل کفل کل من الصابرین وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ او هم دا نعمت مونگا اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام او ذوالکفل علیہ السلام لا ورکلو زکر چی دا ټول صابران خلق وو او هغوی مونگا پخپل رحمت کی داخل کرل زکر چی هغوی صالحان وو وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين او مهیوا لهم مونگا دانه مت ورکړو یاد کړه هغه وخت کله چې هغه په غصه تللی وو او دا خیال وو چې ګنې مونږ به هغه نه رانیسو اخر دا چې هغه د تورو تیارو نه आवाज وکړو نشته دې بل خدای بغیر ستانه بل سو پاک دستا ذات بے شکا چیزو قصوروار یم پس داغے منگا داغو دعا قبول اکلا او دغم نو مخلاص کرو او دغشان مومنان بچکو منگا وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين او زكريا عليه السلام لا كلتي او خپل رب ته आवाज وکړو چې اے پروردګارا ما یوازې مفرق دا او بهترین وارث هم ته یې نمونګه دا غو دعا قبول کړه او هغه لمو یحیی علی السلام ورکړو او دا غو خزمو دا غو د پاره روغ کړه د خلکو با د نیکې په کارونو کې منډه وهاله او موږ ته د امید او د یری سره आवाज کولو او موږ ته تیر شوی وو والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين او هاغ زنانا چې د خپل پاک لمنې حفاظت کړي وو مونږ په هغه کې د خپل روح نه پوکې وکړو او هغه او داغه زویمو د ټول دنیا د پاره نخو خو ګرځول ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون داستا امت په حقیقت کې یو امت دی او زستا سو رب یم نو پس تاسو زما عبادت کوئ خدا د خلکو شرارت دے چې هغوی په خپل مینس کې خپل دین ټوټه ټوټه کړو ټول منتوا پس راتلون کی دی لَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. بیا چی سوک نیک عمل کوی پدا حال کی چی هغا دا ایمان خاون بی نو دا غا دا کار نا قدری با نکی گی او هغا منگا لکو او ممکن ندا چی کم کلی منتبا کری وی هغا دی بیا واپس راشی. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. انتر دي پوری چکلا یاجوج او ماجوج پرانستیشی او دهاری لورینا هغوی راوزی او ده کی وعده د پوره کېدو وخت رانځي شي نو یو دمبا دا خلکو سترګي بټي راوځي چا چې کفر کړي وو وای با چې هاي زمونږ کم نصیبا مونږه د دې بد انجام نه په غفلت کې پراته وو بلکې مونږه خطا کار وو. انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. بیشکا تاسو او ستاسو هاغا خدایان چې تاسو الله پریک دی او داغوی عبادت کوئی د دوزخ خشاک کیئی هم دغل تب تاسو ورزئی. لو کان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. قواقی دوی خدایان وی نو حل تب نتلی اس بر طول پہاڑی کے ہمیشہ اسی گی. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. هل تبهغوی پرشار کوي او حال بداوی چې پہاڑی کی با د شور دلاسا هیڅ ناوری دی کیږي. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. پاتشو هاغ خلق چی داغوی پا حق لبا زمونگ تا طرفنا دا خیر فیصله دا اول نشوی بی نو هاغوی با یقینا داغی عذابنا لری ساتلی کی گی داغی قشار قدر تبا هم ناولی او هاغوی با همیشا همیشا دا خپلی خوغی پسی زنو کی اوسی گی. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. دغه د لوی یری وخت با هغوی د زری همرا نه پریشانه کوي او فرښتې به ورته په عزت سره راوړاندې کیږي او ورته به وایي چې دا ستاسو هغه ورځ ده چې ستاسو سره به یې وعده کېدلا. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ها غورز چې اسمان به مونږه داسې راونغاړو لکه چې په تومار کې د کاغذ پانی رانغښتلی کیږي لکه څنګه چې مونږه اول ځل د پیدا وخت ابتدا کړې وه دغه شان به بیا دوباره پیدا کړو. دا یوه وعده ده زموږ په ذمه او دا کار به مونږه خامخا کوو. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. او په زبور کې مونږه د نصیحت نه رستو دالی کلی دي چې د ځمکې وارثان با زمونږه نیکان بندگان دي پدې کې یو لوی خبر دی د عبادت گزارو خلکو لپاره. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونږ چې ته دنیا ته لګلې یې نو دا په اصل کې د دنیا والو په حق کې زموږ رحمت دی. قل انما یوحى الی انما الهکم الہ واحد فهل انتم مسلمون. دوی ته وایا ما ته چې کوم وحی راځي هغه دادا چې ستاسو خدای صرف یو خدای دی نو آیا تاسو منونکي یې. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. کو دوی مخ واړوي نو ته ورته وایا چې ما خپخ کاره تاسو خبردار کړی یې اوس زه په دې نه پوهېږم چې ستاسو سره د کوم څیز وعده کیږي چې آیا هغه نږدې دی او که لرې. انه یعلم الجهر من القول ویعلم ما تکتمون. بېشکا الله په هغه خبر هم پوهېږي کمی چې په اوچت آواز کیږي او په هغه خبر هم كم تاسو پپټه کوي. وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين. او زما خدا خیال دی چې شاید دا تاخير ستاسو لپاره یو فتنه ده او تاسو له یو خاص وخت پوري د مزو کول مو قدر کړی کیږي. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. اخر دا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویل چی اے زما ربا حق فیصلہ اکڑا او اے خلقو تاسو چی کمی خبری جوڑوائے داغے پا مقابلہ کی زمونگ پروردگار چی رحمان دے زمونگ دا پارا دا امداد ذریعہ دا.